Las Vegas turning. Day into night time turning. Night in the daytime. And you see it once, you never come home. Wiadomo, nie od dziś, co się działo w Vegas, zostaje w Vegas. 2,5 minuty po godzinie 5. Trójka budzi. Dzisiaj mamy wtorek, to jest 13 dzień czerwca. Co wydarzyło się na przestrzeni lat właśnie 13 czerwca? No, taka moja subiektywna, mój subiektywny wybór tego właśnie, co przynosi nam kalendarz. Myślę sobie, że 13 czerwca, zwłaszcza u starszych kibiców, powinien budzić pewnego rodzaju sentyment. No bo to właśnie 13 czerwca w 1974 roku jeszcze w RFN rozpoczęły się 10. Mistrzostwa Świata w piłkę kopaną. 1977 rok, 13 czerwca, premiera komedii filmowej Kochaj albo Rzuć w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, jeśli dobrze pamiętam, trzecia z części sagi o samych swoich. 1982 i znowu piłkarska data, 13 czerwca. W Hiszpanii rozpoczęły się 12. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i w końcu jeszcze co 13 czerwca dał nam, jeśli chodzi o kino. W 1989 roku premiera filmu sensacyjnego Licencja na zabijanie w reżyserii Johna Glenna. To film szpiegowski, 16 z serii filmów o Jamesie Bondzie. Drugi i zarazem ostatni film z udziałem Timothy Daltona w roli agenta 007. Nie naciągną mnie państwo na dyskusję na temat tego, który z aktorów był najlepszym Bondem, bo wzbudza to zbyt wiele emocji. 4 minuty po godzinie 5. Face to face, hey, you fool, watch out, roll, get more fire. take away my blindfold. Don't wanna belong to the old. Take it up and set me free. Program trzeci. Right beside you. 15 minut po godzinie 5, trójka budzi. Ja będę cały czas chętnie wracał do tego, co działo się w ostatni piątek w Opolu. No to stamtąd realizowaliśmy dla Państwa 62. notowanie listy przebojów trójki. No przede wszystkim dlatego, że to były fajne 3 dni, które spędziłem przy 60., jakby nie patrzeć, okrągła data jubileuszowym festiwalu opolskim. Miałem okazję troszeczkę popatrzeć, jak to wygląda od strony tego, czego Państwo zazwyczaj nie widzą, czyli no, od tego tylnego wejścia, gdzie można było zobaczyć artystów jeszcze nieprzygotowanych, dopiero przyjeżdżających, szykujących się, a przy okazji zamienić z nimi kilka słów, porozmawiać. Atmosfera była fantastyczna. No, myślę sobie, że też osoby, które zebrały się w amfiteatrze, po prostu bawiły się fantastycznie. A mówię o tym dlatego, że jednym z naszych gości był Łukasz Drapała, który ze swoją piosenką Jeszcze Jestem rywalizował w konkursie Premier i ostatecznie zdobył nagrodę za X-u. A mówię też o tym dlatego, że w 62. wydaniu listy przebojów trójki piosenka Łukasza Jeszcze Jestem jest propozycją. Jeżeli Państwu się ta propozycja spodoba, to proszę na nią zagłosować. Być może już w najbliższy piątek usłyszymy ją w regularnym zestawieniu. Głosujemy na 2 sposoby, albo za pomocą naszej aplikacji, albo strony www.lptpolskieradio.pl. A teraz po prostu posłuchajmy. Łukasz Drapała, Jeszcze Jestem. Jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysków, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem w bitwach o swój raj. Całe życie prawie tak. Te proste słowa to marzeń szczyt. Na koniec powiedz mi, tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie.

samotnych nocy i wojen. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 3 minuty i będzie w 5:30. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi. Co przygotowaliśmy dla Państwa w ciągu dnia? No na przykład w naszej audycji Trójka do 3:00 opowiemy o tym, że już za 2 dni w siedzibie nowojorskiego oddziału domu akcyjnego Christie's pod młotek trafią pamiątki po Donnie Summer. No tam będą złote płyty, tam będą rękopisy tekstów, piosenek, będą kostiumy sceniczne królowej disco, będzie też namalowany przez nią obraz. A naszym gościem w studiu będzie specjalista od muzyki do tańca Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny, no ale to w audycji Trójka do 3:00. A teraz Trójka Budzi za 3 minuty w 5:30. Donna Summer. Like

kto z nas nie chciałby być the best? A no właśnie, gdyby tak można było cofnąć się w czasie i gdyby mogli Państwo raz jeszcze podjąć decyzję o wyborze studiów, to ciekawy jestem, czy postawiliby Państwo na ten sam kierunek. Mówię o tym nie bez powodu, bo Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało takie specjalne, wydało specjalny raport Ekonomiczne losy absolwentów. W pierwszej dziesiątce najlepiej opłacających się finansowo w przyszłości znalazł się tylko jeden kierunek niezwiązany z IT. Chodzi o finanse i rachunkowość. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Sprawdzimy, dlaczego tak jest. No i uzyskane dane skonfrontujemy z marzeniami młodych i podpowiemy też, jak wybrać dobry kierunek dla siebie, czy też dla swoich dzieci przy odpowiednim wyborze drogi zawodowej. Ten temat na pewno pojawi się dziś. Zapraszamy do Trójki, czyli naszej popołudniowej audycji. A teraz słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, bo za 18 minut będzie szósta. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Budzi jeszcze 9 minut i będzie godzina 6. Ja jeszcze raz pozwolę sobie nawiązać do 62. notowania listy przebojów trójki, czyli tego opolskiego, jeżeli mogę sobie na takie określenie pozwolić, no bo przecież realizowaliśmy 62. listę z opolskiego rynku, a to oczywiście z okazji festiwalu opolskiego, który tam się toczył. No cóż, piątek nie przywitał nas zbyt piękną pogodą, padało, grzmiało, no ale później sobota, niedziela to już fantastyczna aura. Ale nie miało to żadnego wpływu na to, jak poukładały się Państwa głosy i generalnie uważam, że audycja potoczyła się zgodnie z planem. Dość ciepło mówiłem już dziś o propozycjach, czyli trzech piosenkach, które bardzo liczą na Państwa głosy, bo mają tylko tydzień na to, żeby znaleźć się za Państwa sprawem w notowaniu. To przypomnę, Jan Majewski, Właściwie mi dobrze, to Kim Nowak, My i Łukasz Drapała, Jeszcze jestem. No, nieprzypadkowo wprawny słuchacz zauważy, że są to trzy polskie piosenki, no bo przecież przy okazji Opolskiego Festiwalu inaczej nie wypadało. A mówię o tym również dlatego, że te propozycje, jeśli znajdą się w kolejnym notowaniu listy, będą nowościami. A właśnie 62. notowanie listy przyniosło jedną nowość. Wszystko zresztą zaczęło się od tej piosenki, czyli od miejsca 30. Tą nowością jest Skubas Zalewski, utwór Rdza. Ja przypominam, warto głosować. lptpolskieradio.pl, czyli nasza internetowa strona, albo używać naszej aplikacji. Zachęcam do głosowania. Do godziny 12 w piątek można głosować, a od 19 63. lista przebojów trójki. Policzkami płynie rdza, gorąca lawa stygnie mi na twarzy. W uszach dudni zimny wiatr, lodowate stopy nie chcą nieść mnie dalej. Zardzewiały skrzypi mózg, chce oszukać mnie, bym zszedł z pustymi rękami. Będzie godzina szósta, gdy państwo smacznie sobie spali. Koszykarska Liga NBA wyłoniła swojego mistrza. Pewnie będziemy o tym mówić w serwisach sportowych trójki. Tymczasem za dzisiejszy poranek bardzo dziękuję. Irena Dan, która realizowała audycję, i Tomasz Miara. Udanego dnia po godzinie szóstej, pora na trójkę. You are working as a